อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอนำรายการธรรมารัปรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมปี2557ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะก็พบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็เป็นช่วงของการสักการะหรือว่าสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้โยมดีใจจริงๆนะเจ้าค่ะที่จะได้หยิบยกเอาคำถามที่ลูกศิษย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์นะเจ้าค่ะที่อุตส่าห์ด้านด้นมาหาพระอาจารย์จากนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวโน่นเลยก็คือคุณอมพรสุนดารานะเจ้าค่ะที่รับฟังรายการแล้วก็มีความศรัทธาอย่างแรงที่จะเดินทางบักบันมาหาพระอาจารย์ถึงทางวัดเลยใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ เพื่อที่จะมาขอรับซีดีซึ่งพวกเราได้ทำแจกกันในรายการเนี่ยเจ้าคะอันนี้พระอาจารย์จะพูดถึงคุณอัมพรสักนิดนึงไหมเจ้าคะว่าเป็นมาอย่างไรถึงบักบันมาหาถึงจากสปป.ลาวจากเวียงจันทน์เจ้าคะ ก็คือทางนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยเขาได้รับคลื่นวิทยุจากต่างประเทศไทยอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แล้วก็ ทั้งทีวีวิทยุเขาจะฟังได้นะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่แล้วก็ได้ฟังสื่อธรรมะตรงนี้แล้วก็ยังมีความต้องการที่อยากจะได้ซีดี เจ้าค่ะ แต่ว่าการส่งข้ามประเทศต่างๆอาจจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องค่าใช้จ่ายไม่รู้จะติดสแตมป์เท่าไหร่อะไรยังไงก็เลยเดินทางมาที่วัดดีกว่าแต่ก็ใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะมาถึงได้เพราะว่าโอกาสอะไรต่างๆจะไม่พอเหมาะ ทราบว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ที่เราแจกซีดีกันนะก ็ ทีนี้ว่าก็แก้ปัญหาใหม่ด้วยการที่สำหรับผู้ที่ฟังที่อยู่ทางประเทศสปป.ลาวนะก็จะนำซีดีของรายการธรรมารัปรุณเนี่ยไปฝากไว้ให้ที่ธนาคารกรุงไทยนะสาขานครหลวงเวียงจันทน์ สาธุเจ้าค่ะ ธนาคารกรุงไทยสาขานครหลวงเวียงจันทน์ก็จะมีซีดีธรรมารัปรุณใครไปรับก็ลงชื่อไว้ก็มีลูกศิษย์ที่นู่นแหละเขาก็จะรับเป็นภาระในการที่จะดูแลให้ เจ้าค่ะอันนี้นับเป็นข่าวดีของพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวลาวของเรานะเจ้าค่ะที่สปป.ลาวที่เวียงจันทน์ก็จะไปรับได้ที่ธนาคาร กรุงไทย กรุงไทย สาขานครหลวงเวียงจันทน ์นครหลวงเวียงจันทน์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์จะเมตตาส่งไปเป็นจำนวนเท่าไหร่เจ้าค่ะ ก็ประมาณ3ลัง สามลังทั้งหมดกี่แผ่นเจ้าค่ะ 3ลังก็ประมาณ100ชุด100กล่อง เจ้าค่ะอันนี้ก็เรียกว่าจะมีท่านผู้ฟังที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ทางนครหลวงเวียงจันทน์ที่สปป.ลาวเนี่ยสามารถไปรับได้ร้อยท่านด้วยกันนะเจ้าคะ ใช่ใช่สามารถ ถ้าเผื่อขอเพิ่มเติมก็พระอาจารย์คงจะเมตตาส่งไปใหม่นะเจ้าคะ ก็คงจะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่นั่นแล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อประสานงานกันอีกทีนึง สาธุเจ้าค่ะ ทีนี้คุณอมพรมาถึงวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็เลยฝากคำถามไว้ด้วย เจ้าค่ะวันนี้โยมก็ขออนุญาตนำคำถามที่คุณอมพรสุนดาราจากนครหลวงเวียงจันทน์ถามไว้มาถามในรายการเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะ เ ผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็จะได้รับความรู้ไปด้วยคุณอมพรถามมาดังนี้ว่าเวลาที่เราทำบุญไปทำบุญกันที่วัดเนี่ยเจ้าค่ะก็มักจะมีท่านทายกเนี่ยมากล่าวนำการถวายทานนี้ในคำกล่าวช่วงหนึ่งก็จะบอกว่าขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับใครคนใดคนหนึ่งนะเจ้าคะก็อาจจะเป็นจุดๆไปแล้วก็ขอให้บุญกุศลนี้ตอบกลับมาหาเราขอให้เรามีความสุขความเจริญอะไรประมาณนี้เจ้าคะ ใช่ๆๆ อันนี้คุณอมพรก็อยากจะถามว่าถ้าเผื่อเราเนี่ยไม่ต้องการรับจะทำได้หรือไม่ก็คือว่าอยากจะอุทิศบุญกุศลอย่างเดียวแหละ ให้เขาหมดเลย ขอให้บุญกุศลเจ้าค่ะให้บุญกุศลหมดเลยไม่ต้องมาให้ย้อนกลับมาที่เราเนี่ยทำได้หรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เดี๋ยวผ่านก็ทำความเข้าใจเรื่องบุญกับการแบ่งบุญในตรงนี้สักนิดหนึ่ง เจ้าค ่ ะ ว่าสมมติเราให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งที่วัดแต่มาคุณไปวัดวัดมีพระสงฆ์พระสงฆ์ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีแต่พอเราทำบุญได้แล้วการที่เราจะอุทิศบุญอย่างสมมติอาหารที่เราทำมาเนี่ยเราคิดว่าจะอุทิศให้ญาติอย่างที่เกิดได้มาเคยว่าไปว่าถ้าญาติของเราเป็นเปรตนะเขาจะได้รับอาหารประเภทนั้น แต่ถ้าญาติเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นเป็นสัตว์ประเภทอื่นเช่นเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์เนี่ยพวกนั้นเขาจะไม่ได้รับอาหารที่เราทําอุทิศให้เขาจะไม่ได้นะเพราะว่ามนุษย์เปรตหรือว่าเทวดาเนี่ยก็มีอาหารของตัวเองของตัวเองจะไม่ได้มากินอาหารที่เราทําอุทิศให้แต่ทีนี้เรื่องของบุญเนี่ยถ้าบอกว่าเราเจริญเมตตาภาวนาไปอันนี้เขาจะได้รับแน่นอนนะคือเมตตากับบุญเนี่ยจะต่างกันตรงนิดนึงนะว่าบุญก็คือบุญใครทําใครได้เป็นเรื่องของกรรมถูกมั้ยทีนี้ถ้าบอกว่าจิตเรามีเมตตาเนี่ยก็เป็นพลังบุญอย่างนึงเราแผ่ไปนะแผ่ไปสู่ที่ทั้ง4เนี่ยเขาได้รับแน่นอนนะเพราะว่าเป็นกระแสที่เป็นความรักความเมตตาเราอย่างมองใครสักคนหนึ่งด้วยสายตาคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าดีนะคนนั้นมองมาหาเราด้วยอัธยาศัยอย่างดีอันนี้เราจะรู้สึกได้เราจะรับได้แต่คนที่รับก็จะรับได้เรื่องของการแบ่งเมตตาทีนี้เรื่องของบุญเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าสมมติฉันไปทำบุญมาวันนี้นะแล้วฉันก็ไปบอกเธอนะอย่างเพื่อนคุณเตือนใจไปสร้างบุญด้วยการให้ทานสักที่ใดที่หนึ่งแล้วเขาก็มาบอกคุณเตือนใจว่าเออเนี่ยคุณเตือนใจวันนี้ฉันไปทำบุญกฐินมานะหรือว่าฉันไปถวายผ้าบาทที่วัดนี้มานะทำบุญด้วยการให้ทานหรือว่าฉันไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่วัดนั้นมานะฉันไปรักษาศีลเจริญภาวนาได้บุญหมดเลยตรงนี้ทานศีลเบานะแล้วคุณจ ะ ใจได้รับฟังข่าวนี้ปุ๊บโอ้เขาก็ขออนุโมทนาด้วยแหมดีๆเป็นยังไงล่ะคนทำเยอะไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมเราก็มีจิตอนุโมทนายินดีด้วยแต่จิตคุณใจที่เป็นอย่างเงี้ยก็เรียกว่าได้บุญเพิ่มเป็นบุญใหม่ที่เกิดจากการที่เราอนุโมทนากับเขาก็จะมาเป็นบุญใหม่ที่เกิดจากการอนุโมทนากับเขาบุญของเขาไม่ได้ลดลงนะคือมันไม่ใช่ว่าเป็นแบ่งเค้กอย่างนั้น คือ ในที่เนี้ยบางคนอาจจะคิดว่าสมมติเราแบ่งบุญให้คนอื่นเหมือนตัดเค้กบุญชั้นลดเสร็จปุ๊บฉันให้เธอแล้วแหมทำไมเธอจะต้องมาคืนฉันน่ะฉันให้เธอไปแล้วอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เข้าใจมั้ยคือมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น คือ บางคนอาจจะมีความคิดว่าถ้าฉันแบ่งให้เธอแล้วเธอไม่ต้องมาคืนฉันหรอกฉันให้เธอแล้วอย่างเป็นสิ่งของอย่างเงี้ยเราเอาอาจจะซื้อส้มไปฝากเพื่อนบ้านนะซื้อส้มไปฝากเพื่อนบ้าน1กิโลเพื่อนบ้านก็ควักคืนมาให้2ลูกเอ้ามันจะไปทำทำไมฉันให้เธอแล้วอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่แบบแบ่งส้มกันอย่างนั้นแต่บุญนี้ก็คือเป็นบุญใหม่ที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเราแผ่เมตตาไปเนี่ยเขาได้รับแน่นอนนะพลังเมตตาของเราไม่ได้ลดมีแต่จะเพิ่มนะเพราะว่าเป็นพลังเมตตาเป็นพลังจิตเห็นไหมพลังจิตเราเพิ่มเราถึงแผ่ไปได้นะแผ่ไปได้เขาก็ได้ด้วยนะพอเขาได้เขามีจิตเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมานะเป็นบุญใหม่ที่เกิดขึ้นตรงนั้นในจิตของเขาแล้วถามว่าความที่เรามีความปรารถนาดีกับคนอื่นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นบุญใหม่ที่เราจะได้รับจากการที่เราระลึกถึงคนอื่นตรงนี ้ ม ัน เป็นอย่างนี้คือในที่เนี้ยที่คุณดำพรถามถึงว่าทายกเขากล่าวว่าให้บุญนั้นจงตอบกลับมาหาเราเนี่ยตรงนี้อาตมาเข้าใจตรงนี้นะมีความเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นบุญส่วนใหม่ที่ละเอียดยิ่งขึ้นที่เกิดจากการที่เราปรารถนาดีกับคนอื่น เจ้าค ่ะคือสมมติเราให้ทานแล้วแล้วเราคิดว่าแหมเราอยากจะแบ่งบุญกุศลนี้หรือว่าอุทิศบุญกุศลนี้ให้ใครๆนะจิตดวงนั้นเนี่ยมีบุญกุศลที่เพิ่มขึ้นด้วยความที่รู้จักมีความแบ่งปันมีความเมตตาเกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นบุญใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราระลึกถึงมีความที่จะแบ่งปันผู้อื่นนะมันจึงย้อนกลับมาหาเราตรงนี ้เจ้าค ่ ะ ย้อนกลับมาหาเราปรารภผู้อื่นนะแต่ไม่ใช่เป็นบุญที่ออกมาจากคนอื่นก็ ใ ช่ไหม เ ป ็ นบุญที่เกิดขึ้นที่ตัวเราเองนั่นแหละแต่ปรารภคนอื่นเพราะนั้นจึงเป็นบุญที่เกิดขึ้นที่ตัวเรานะสัตว์โลกเนี่ยมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นของตนใครทำใครก็ได้รับกรรมตรงนั้นเพราะนั้นบุญที่จะเกิดขึ้นจากเขาจากการที่เขาอนุโมทนาก็เป็นวาระจิตของเขาที่เขารู้สึกยินดีกับเราด้วย อย่าง บุญที่คุณเตือนใจอนุโมทนากับเพื่อนที่ได้ไปสร้างบุญด้วยการให้ทานหรือว่ารักษาศีลเจริญภาวนามาเนี่ยก็เป็นบุญใหม่ที่เกิดขึ้นในจิตของคุณเตือนใจบ ุ ญของคนนั้นไม่ได้ลดนะเขาไปรักษาศีลมานะได้บุญเท่านี้หน่วยนะบุญตรงนั้นไม่ได้ลดลงไป เจ้าค่ะ สมมติเพื่อนของคุณเตือนใจตรงนั้นเนี่ยจะโอ้ยเตือนใจฉันไปนั่งสมาธิมาฉันขอแบ่งบุญให้เธอด้วยนะขอให้เธอมีความสุขความอะไรก็ว่าไปใช่ไหม นะ แ บบเมตตาให้ใช่ไหม เพราะฉะนั้นจิตของเขาแบบเนี้ยเขาก็จะได้บุญเพิ่มด้วยการที่เขาได้บุญเพิ่มใหม่ตรงนั้นปรารภคุณเตือนใจเนี่ยก็อาจจะเป็นหมายถึงตรงนี้นะที่ว่าบุญนั้นย้อนกลับมาหาเรา เจ้าค่ะ นะคงจะหมายถึงตรงนี้มากกว่า เจ้าค่ะ แน่นอนเวลาที่เราอุทิศอะไรให้ไปแล้วเนี่ยก็ให้เต็มไปเลยนะไม่หวังว่าจะได้คืนหรอกนะอันนี้เป็นความคิดที่ดีนะเป็นความคิดที่ดีเพราะนั้นเราเอาให้ใครก็ให้ไปเลยไม่ได้หวังจะคืนแต่ว่าไอ้วาระจิตแบบนี้เป็นบุญใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากความสบายใจข้างในนะ เ จ้าค่ะโยมจำได้ว่าพระอาจารย์เคยกล่าวหรือว่าเคยสักการะในรายการนะเจ้าค่ะว่าการทำบุญหรือว่าการอนุโมทนาบุญเนี่ยเคยยกตัวอย่างอันนึงนะเจ้าค่ะว่าตอนนี้เนี่ยตามโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโดยมากเพื่อนๆไปทำบุญที่ไหนก็มักจะถ่ายรูปก็เอาภาพขึ้นมาแล้วก็บอกว่าขอให้บุญกุศลให้แผ่ให้พวกเราด้วยเราก็จะเข้าไปอนุโมทนาบุญกันซึ่งอันนั้นก็เหมือนกับต่อเทียนใช่ไหมเจ้าคะคือแสงไฟจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นไม่ได้ว่าทำให้คนที่ไปทำบุญนั้นน่ะได้บุญลดน้อยลงเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ เพราะนั้นสมมติเรามีเทียนเล่มหนึ่งนะเราจุดไฟขึ้นนะก็สว่างเท่านี ้ นะคนอื่นมาต่อเทียนจากเราไฟเราไม่ได้ลดนะไฟหมดแล้วไฟในจิตของเราเพิ่มมันสว่างเพิ่มไหม เอ้ย เราสว่างเพิ่มนะเทียนหนึ่งเล่มแล้วก็เทียนสิบเล่มความสว่างเพิ่ม10เท่าแต่เทียนอื่นไม่ใช่เทียนของเรานะเทียนของเขาแต่เทียนของเรามีแค่เล่มเดียวอย่างเง ี้ ยเราก็จะได้รับคือความสว่างจากคนอื่นด้วยดังนั้นสิ่งที่เราจะได้รับอาจจะเป็นการไม่เบียดเบียนอาจจะเป็นเมตตาจิตอาจจะเป็นความรักใคร่เอ็นดูอาจจะเป็นเรื่องของความที่มีเมตตากันเราก็จะทุกคนมันก็จะดีขึ้นนั่นเองแต่ที่สมมติเราอุทิศบุญให้เขาเราแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยแทนที่เขาจะทำร้ายเราเขาก็เมตตาเราไอ้คนที่เราได้รับตรงเนี้ยตรงที่เราได้รับตรงเนี้ยนะเขาไม่ได้ลดด้วยดังนั้นตรงนี้ให้เข้าใจถึงประเด็นที่คำกล่าวตรงนี้อาจจะหมายถึงตรงนี้นะแต่นี่อาตมาก็ไม่ทราบว่าคนที่พูดเขาเนี่ยเขามีเจตนาอย่างไรแต ่ ถ้ามันจะตีความหมายให้ถูกต้องได้ก็จะกระบวนการการทำงานมันจะเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะแต่โยมคิดว่ามีอีกจุดหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าเวลาเราทำบุญเนี่ยแล้วถ้าเราอยู่ที่จิตอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะคือเราตั้งจิตที่จะทำบุญจริงๆแล้วก็อนุโมทนาจริงๆอันนั้นน่ะโยมคิดว่าถึงจะได้รับบุญโดยสมบูรณ์นะเจ้าค่ะแต่ถ้าสมมติว่าทำโดยแบบเขาทำก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเป็นแค่พิธีการโดยที่จิตใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยโยมว่าน่าจะทำให้บุญไม่ครบถ้วนไหมเจ้าค่ะประเด็นนี้ จะได้น้อยนะตรงนี้เราเคยพูดถึงเรื่องของศรัทธา เจ้าค่ะ ใช่ไหมความศรัทธาความที่จิตน้อมไปนะก่อนให้นะก่อนให้คุณมีศรัทธาทำให้คุณจิตเนี่ยน้อมไปเพื่อการให้ เจ้าค่ะ ระหว่างให้คุณมีจิตศรัทธาทำให้คุณมีความเลื่อมใสนะหลังให้คุณมีจิตศรัทธาทำให้คุณมีความปลื้มใจนะเพราะฉะนั้นศรัทธาก่อนให้ระหว่างให้และหลังให้เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าศรัทธาน้อยนะไอ้บุญกุศลที่เกิดขึ้นมันก็น้อยแต่ถ้าศรัทธามากนะบุญกุศลที่เกิดขึ้นมันก็จะมากแต่ไม่ได้เกี่ยวว่าคุณให้เงินเท่ามากหรือน้อยเท่าไหร่นะมันไม่ใช่สาระสำคัญ เจ้าค่ะอยู่ที่จิตใจแล้วก็ศรัทธาของเรานะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามข้อที่สองของคุณอำพรสุญญดารานะเจ้าคะบอกว่าเวลาที่เราไปวัดนั้นเนี่ยของที่ถวายของที่ถวายพระสงฆ์แล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้ได้หรือไม่เพราะว่าคุณอัมพรเนี่ยเคยได้ยินคนบอกว่าถ้าเราเอาของสงฆ์ไปใช้เนี่ยแล้วก็จะเป็นบาปเจ้าคะอันนี้เนี่ยเป็นจริงหรือไม่เพียงไรโยมอยากจะขอเติมนิดนึงว่าเวลาเราอย่างถวายพระตาหารเพลอย่างเงี้ยเจ้าคะแต่พระสงฆ์เนี่ยเวลาพระสงฆ์รับไปแล้วเนี่ยเขาจะห้ามกันนักหนาเลยว่าห้ามไปจับอีกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่าไปจับนะอย่าไปจับถวายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้เป็นยังไงเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ คือถ้าสมมติเป็นเรื่องของกินเราต้องแยกกันนิดนึงนะว่าของกินหรือของใช้ของฉันของขบเคี้ยวเนี่ยถวายท่านแล้วก็ถือว่าถวายไปเลยใช่ไหม เจ้าค่ะ ท่านก็ไปจัดการภาระของท่านเองทีนี้อย่างเรื่องของสงฆ์ในที่นี้อาจจะหมายถึงเรื่องของเสื่อภาชนะนะหรือว่าที่นั่งที่นอน หมอน อะไรเงี้ย ว่าเราไปวัดแล้วเราเอามาใช้ ให้เราเอามาใช้นั่นก็คือคนอื่นเขาเอามาถวายวัดถูกไหมหรือแม้ตัวเราเองเราก็ไปถวายวัดแต่ถวายวัดเนี่ยคือหมายถึงถวายให้พระแล้วพระรับไปแล้วเอ้าพระรับไปแล้วเราจะไปแตะต้องได้ไหมเนี่ยไอของพวกนี้เราให้ไปแล้วอ่ะเราจะไปแตะต้องได้ไหม เจ้าค่ะ อันนี้คือมันอยู่ที่ว่านโยบายของวัดนั้นเป็นยังไงนะอันนี้อันดับแรกก่อนเอาเรื่องทางพื้นโลกนะว่าสมมติว่าเราไปวัดคุณเอาภาชนะของวัดไปใช้เอ้าเขาอนุญาตคุณหรือเปล่าหรือว่าคุณไปเอาแค่ว่าคุณไปที่ศาลาของวัดแล้วคุณไปนั่งบนพรมสักอันใดอันหนึ่งเอ้านั่นคุณก็ใช้ของสงฆ์นะ เจ้าค่ะ เพราะคุณขึ้นไปบนศาลาวัดเสนาสนะนั่นก็เป็นของสงฆ์คุณก้าวเข้าธรณีผ่านประตูวัดมาเนี่ยแต่คุณมาเหยียบบนเนื้อที่วัดนั่นก็เป็นของสงฆ์แล้วเพราะเขาอุทิศให้สงฆ์แล้วอย่างนี้เราจะใช้ได้ไหมเนี่ยเรายืนบนนี้มันแล้วเนี่ย เจ้าค่ะ ก็คือมันใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันอัตโนมัติอยู่แล้ว เพรา ะฉะนั้นการใช้เนี่ยมันเกิดขึ้นหยุดณวินาทีนั้นนะว่า เขาอนุญาตให้คุณใช้ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องราวที่มันอนุญาตให้ใช้เสนาสนะตรงนี้ให้ญาติโยมพักได้อันนี้ก็ใช้ได ้ ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าของที่เขามาถวายสงฆ์เนี่ยสงฆ์เนี่ยหมายถึงหมู่นะคำว่าสงฆ์เนี่ยนะหมายถึงหมู่นะสงฆ์เนี่ยเป็นคําภาษาบาลีถ้าแปลเป็นภาษาก็คือหมู่อย่างภิกษุสงฆ์ก็คือหมู่ของภิกษุ เจ้าค่ะ เข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นของที่ถวายสงฆ์เนี่ยก็คือถวายให้หมู่ของสาวกของพระพุทธเจ้า เ ข้าใจมั้ยซึ่งสาวกของพระพุทธเจ้ามีใครบ้างอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีได้มีหมดเลยเพราะฉะนั้นถามว่าหมู่ของสาวกของพระพุทธเจ้าที่มาอยู่ในบริเวณนี้เขาเรียกว่าวัดนะหมู่ของสาวกของพระพุทธเจ้าที่มาจากทั้ง4ทิศนะเขาเอามาถวายให้หมู่ของสาวกตรงนี้ก็ถามว่าสัดส่วนไหนคุณก็จัดให้ถูกเรียบร้อยใช่ไหมสัดส่วนของผู้หญิงตรงนี้ก็ผู้หญิงสัดส่วนของผู้ชายก็ตรงนี้ก็ผู้ชายของผู้หญิงใช้ก็ตรงนี้ของผู้ชายใช้ก็ตรงนี้ของพระใช้ก็ตรงนี้ของใครเนนใช้ก็ตรงนี้ก็แยกกันไปหรือว่าส่วนไหนที่ใช้รวมกันได้ก็พูดกันให้ชัดเจนนี่ก็เรียกว่าของสงฆ์แต่เพราะนั้นของสงฆ์เนี่ยคือของหมู่ของใครหมู่อะไรหมู่ของคนที่ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธะ อ าจจะเพราะนั้นสมมติคุณไปสร้างกุฏิในวัดในกุฏินี้ใครพักใครพักก็ได้จะเป็นพระก็ได้เป็นโยมก็ได้ก็ถวายสงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศน ะ สงฆ์สาวกก็คือหมู่ของลูกศิษย์พระพุทธเจ้านั่นแหละที่มาจากที่ไหนไม่รู้ต้องการจะใช้สถานที่นี้ในการปฏิบัติธรรมนะเราสมมุติเรียกบริเวณนี้ว่าวัดนะเพื่อที่จะให้เขาได้ทําเต็มที่นะคนที่ถวายเนี่ยได้บุญก่อนเลยเพื่อนเลยเต็มที่อันดับแรก เจ้าค ่ ะ คนที่ถวายได้บุญเต็มที่ก่อนเพื่อนเลยนะนะก่อนให้เขาก็ได้บุญแล้วระหว่างให้เขาก็ได้บุญนะให้ไปเสร็จแล้วเขายังมาคิดถึงโอ้ฉันได้ทํากุฏิถวายวัดหลังนี้หลังนี้นะก็ยังได้บุญ คือปรับปลื้ม ใช่ ศรัทธาอยู่ ก่อนระหว่างและหลังที่เราพูดไปเมื่อสักครู ่ แต่ทีนี้ว่าถ้าสมมติคนที่ไปใช้แล้วปรากฏว่าใช้ไม่ดีนะใช้ไม่ดีในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณเอาไปใช้แล้วคุณทำของเขาขาดไม่ใช่อย่างนั้นนะ อ ันนั้นก็แก้ไขกันไปใช่ไหมหรือว่าทำของเขาแล้วไม่ได้เก็บให้เรียบร้อยอันนั้นก็แก้ไขกันไปใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ว่าใช้ไม่ดีอย่างเช่นว่าคุณไปคิดไม่ดีหรือว่าคุณมีความขี้เกียจขี้คร้านเวลาไปวัดแล้วก็กิเลสมาอวดกันด่าคนนู้นแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายไม่สามัคคีกันอย่างนี ้ นั่นก็เรียกว่าใช้ไม่ดีนะใช้ไม่ดีในที่เนี้ยจะเป็นบาปต่อคนที่ถวายไห มอ ันนี้ไม่เกี่ยวแน่นอนนะเพราะว่าคนที่ถวายนี่เขาได้บุญอยู่แล้ว ใช่ ไหมแต่เป็นบาปกับคนทำนั่นแหละ ใช่ เป็นบาปกับคนทำคนที่ถวายเนี่ยได้บุญแน่นอนนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาถวายแล้วเขาได้บุญแล้วเนี่ยช็อตแรกตอนที่เขาถวายหลังถวายและระหว่างถวายเขาได้รับเรียบร้อยแล้วแต่นี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งตรงที่ว่าคนรับเนี่ยคือประเด็นแต่ถ้าผมว่าคนรับเนี่ยคนที่เอามาใช้เนี่ยนะเป็นผู้ที่มีราคะโทสะโมหะน้อยหรือว่าไม่มีเลยผู้ให้เนี่ยก็จะได้บุญมากขึ้นไปอีกแต่เพราะว่า3ปัจจัยแรกของผู้ให้ใช่ไหมศรัทธาก่อนระหว่างหลัง3ปัจจัยหลังของผู้รับนะว่าผู้รับเนี่ยมีราคะโทสะโมหะน้อยหรือมากนะถ้ามีน้อยหรือไม่มีเลยบุญตรงนั้นจะมากมากมากมากทีเดียว เจ้าค่ะแต่ถ้าบอกว่าเนื้อนาบุญที่ดี ใช่ใช่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีทีนี้ถ้าบอกว่าคนรับเนี่ยมีราคะโทสะโมหะมากนะเช่นคนขี้เกียจคนที่ยุยงคนให้แตกกันนะคนที่ว่าแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายคนที่ด่าคนนั้นคนนี้คนที่เอากิเลสไปอวดที่กันที่วัดน ะ ถ้าคุณไปใช้ของส่งตรงนั้นนะซึ่งจริงๆเขาก็อนุญาตให้คุณใช้ได้ไม่มีปัญหาบ ุ ญของคนให้นั่นน่ะก็คือก็จะน้อยลงเข้าใจไหม คนให้จะเป็นน้อยไปได้ไงเจ้าค่ะโยมคิดว่าคนให้ไม่เกี่ยวแล้ว คนให้ก็ได้รับบุญอยู่แล้วนะได้รับบุญแต่สมมติว่าในบุญ100หน่วยในบุญ100หน่วยที่ถ้าสมมติเขาถวายไปให้กับวัดนี้ถวายไปแล้วได้บุญก่อนให้ระหว่างให้เรียบร้อยแล้วหลังให้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะปรากฏว่ามีคนไม่ดีไปใช้นะมีคนไม่ดีไปใช้บุญที่เราจะได้ต่อจากนั้นก็จะค่อยน้อยลงน้อยลงนะ เข้าใจเจ้าค่ะ บุญน้อยบุญจะน้อยลงเพราะว่าผู้รับไงผู้รับเพราะว่าผู้รับเป็นคนปฏิบัติไม่ดี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เกิดบาปนะไม่ได้เกิดบาปเข้าใจไหมบาปไม่มีทางเกิดแน่นอนกับคนให้ เจ้าค่ะ นะบาปเกิดกับคนรับอยู่แล้วคนที่ทำไม่ดีตรงนั้น คือ สมมติเราขี้เกียจเราด่าคนนั้นเราว่าคนนี้เรากิเลสไปอดวัดนะบาปเกิดกับคนทำก่อนนะ บาปเกิดกับคนทำแน่นอนเจ้าค่ะ แน่นอนอันนี้แน่นอนถามว่าบุญที่จะเกิดกับคนให้นั้นมันเกิดอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าสถานที่นี้มีคนมาใช้อยู่เป็นประจำแต่ถ้าไอ้คนนี้มาใช้เนี่ยคนที่ไม่ดีมาใช้บุญที่จะเกิดก็น้อยไม่ใช่ว่าไม่ไปเกิดเป็นบาปนะไม่มีทางเกิดเป็นบาปได้แต่เกิดเป็นบุญแน่นอนแต่บุญนั้นจะน้อย เจ้าค่ะ บุญนั้นจะน้อย สาธุ น้อยกว่าการที่จะให้กับคนที่ดีๆ ข้าใ จไหมเจ้าค่ะอันนี้ถ้าเผื่อพูดกันแบบภาษาชาวบ้านนะเจ้าค่ะสมมุติว่าอย่างโยมเนี่ยสร้างกุฏิถวายวัดหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดสร้างกุฏิถวายวัดไว้ให้คนปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยถ้าคนมาปฏิบัติเคร่งครัดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับบุญนี่ก็มาเพิ่มมาให้กับคนสร้างถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง ว่าเราก็ได้บุญมากขึ้นเพราะว่ามีคนมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าเกิดเจอคนไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยบุญที่เราได้จากการที่เข้ามาอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะน้อยไม่ได้มากเท่ากว่าคนที่ปฏิบัติเคร่งครัด ใช่ถ้ าเกิดสรุปอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องไม่มีทางที่คนให้จะได้บาปได้ไม่มีทาง อ๋อเจ้าค่ะ คุณระลึกถึงบุญนี้เมื่อไหร่คุณได้ทันทีคุณระลึกถึงจุดนี้เมื่อไหร่คุณได้ทันทีแต่แล้วเผอิญว่าขณะนั้นคนดีๆเขาอยู่ในกุฏิคุณด้วยคุณยิ่งได้มากแต่ถ้าขณะนั้นคุณที่คนไม่ดีเขาอยู่ในกุฏิคุณก็จะได้น้อยแต่ได้อยู ่เจ้าค่ะ เข้าใจไหมมันคือมันความซับซ้อนมันมีมากกว่านี้อีกนะอธิบายแค่นี้เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในระดับที่ว่าพอจะเข้าใจได้ว่ามันจะให้ผลยังไงแค่นี้เองนะ เจ้าค่ะ เพื่อให้สบายใจว่าคนให้เนี่ยยังไงก็ได้แต่มากหรือน้อยก็อยู่ที่ตรงเนื้อนาผู้รับตรงนั้นนะส่วนคนที่ทำตรงนั้นนะไม่ว่าคุณจะไปอยู่บ้านคุณเองหรือคุณจะไปอยู่วัดถ้าคุณทำไม่ดีคุณได้บาปก่อนแล้วนะคุณได้บาปก่อนแล้วนะมันก็จะไม่ดีตรงนี้ เจ้าค่ะไม่ดีแก่ตัวคนทำเองถูกไหมคะ ใช่ใช่ไม่ดีต่อตัวคนทำเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปวัดเราไปใช้ของสงฆ์แต่ถ้าคุณทำไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีกับตัวคุณแน่ เจ้าค่ะ แล้วก็มันก็ไม่ดีกับคนอื่นด้วยเพราะว่ามันเป็นที่สำหรับหมู่ของผู้ที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะไปวัดเนี่ยก็เพื่อที่จะเลิกละลดกิเลสนะไปกำจัดกิเลสออกอย่าเอากิเลสไปอวดกันที่วัดนะไม่ดี นะ อย่าไปแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายนะให้สามัคคีกันให้มีความนอบน้อมในพระพุทธธรรมประสงค์ให้มีความเกื้อกูลช่วยเหลือกันไม่เบียดเบียนกันมีเมตตากันอันนี้ถึงจะดี หมู่ ที่เขาอยู่ที่นั่นเป็นแบบนี้หมู่ไหนเป็นแบบนี้แหมมันน่าปลื้มใจที่จะไปดูไปพบไปเห็นแต่มันน่าปลื้มใจกับคนที่เขาจะมาสร้างมาทำนะให้มันเกิดประโยชน์กับหมู่คนพวกนั้นน ะ จะเป็นพระก็ตามจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามดีทั้งนั้น สาธุเจ้าค่ะโยมีประเด็นที่อยากจะขอกราบถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะเมื่อตอนต้นรายการพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของการที่เหมือนกับหนี้สงฆ์อย่างนั้นเจ้าค่ะที่ว่าเหมือนเป็นหนี้สงฆ์เนี่ยมีหลายวัดนะเจ้าค่ะที่โยมไปทำบุญเนี่ยเขาจะมีกล่องให้ใส่บอกว่าทำบุญแบบว่าหนี้สงฆ์อะไร ชำระหนี้สงฆ์อะไร ชำระหนี้สงฆ์อันนี้โยมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อันนี้มันหมายถึงว่าเราไปทำอะไรแบบเหมือนกับไปใช้ของวัด หรือเปล่าอะไร เจ้าค่ะประมาณนี้ใช่หรือไม่ คงจะเป็นประเด็นนี้แหละที่เขาพูดถึงว่าเราไปใช้ของวัดเนี่ยเหมือนแบบเป็นหนี้ของพระนั่นแหละจะทำไม่ดีอะไรต่างนะก็ให้เข้าใจตามระบบนี้ท่านเองนะว่าสงฆ์คืออะไรสงฆ์คือหมู่นะเพราะฉะนั้นถามว่าหมู่ของใครหมู่ของผู้ที่ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคุณเป็นอันนี้ด้วยไหมคุณก็เป็นน่ะนะเพราะฉะนั้นสงฆ์สาวกคุณก็เป็นน่ะน ะ ผู้ที่ฟังธรรมอยู่เป็นผู้ชายผู้หญิงวาสุปจิกก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าเราพูดตรงนั้นน่ะคําว่าชําระหนี้สงฆ์เนี่ยก็คงจะหมายถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในวัดน่ะเช่นว่าค่าน้ําค่าไฟนะค่าคนทำความสะอาดค่าอาหารเนี่ยพวกนี้ใครจ่ายเนี่ยก็ต้องวัดจ่ายว่าเอาเงินมาจากไหนเนี่ยก็วัดพระก็ไม่ได้ไปทำอาชีพอะไรถูกไหมก็ต้องอาศัยคนที่เขาเห็นว่าหมู่เนี้ยทำความดีนะเขาก็ร่วมกันเนี่ยเพื่อที่จะให้หมู่เนี้ยดำเนินขับเคลื่อนไปได้หมุนไปได้ดำเนินไปได้เพราะฉะนั้นการที่มาช่วยกันตรงเนี้ยจึงก็เรียกว่าเป็นการกระทำที่ดีหมุนก็เรียกว่าช่วยกันหมุนธรรมจักรนะจักคือหมายถึงว่ากลุ่มก้อนกลุ่มคนนะให้หมุนๆไปกำดันกันไปได้นั้นด้วยอะไรโดยธรรมใครทำไว้ตรงนี้ตั้งแต่แรกพระพุทธเจ้าดังนั้นเราไม่ได้มาหมุนจักช่วยพระพุทธเจ้าแต่หมุนจักที่พระพุทธเจ้าหมุนอยู่แล้วนะให้ไปตามทางเดียวกันให้ไปทางเดียวกันเพราะนั้นก็ช่วยเหลือกันตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เขาเขียนว่าชำระหนี้สงฆ์เนี่ยจริงๆก็คือหมายถึงตรงนี้แหละนะว่าช่วยกันพวกค่าใช้จ่ายต่างๆเราช่วยเหลือกันนะมีการแบ่งปันกันตรงนี้คือจริงๆในระบบสังสารวัฏเนี่ยคุณเดินใจมันมีผัสสะกระทบกันอยู่ตลอดเวลานั้นถ้าคุณบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นหนี้ฉันทําเธอทําฉันฉันเห็นเธอเห็นฉันมันเป็นหนี้กันอยู่ตลอด ใช่ไห มคือคนที่มีผัสสะร่วมกันก็ถือว่าเป็นหนี้กันแล้ว แ ต่เพราะมันต้องได้รับผลน่ะคุณมีผัสสะคุณยังมีราคะโทสะโมหะอยู่คุณต้องได้รับผลนะผลเป็นไรผลเป็นหนี้ของเหตุถูกไหมคุณมีเหตุคุณก็ต้องมีผลน่ะเพราะฉะนั้นผลมันเป็นหนี้ของกันและกันของเหตุถูกไห ม เพราะฉะนั้นความว่าหนี้ตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของกรรมนั่นแหละเป็นเรื่องของสิ่งที่มันจะต้องได้รับผล นะถ้าเราเข้าใจถูกแล้วก็ทำให้ถูกตามระบบช่วยเหลือกันนะมีความที่เห็นอกเห็นใจกันสามัคคีกันอันนี้ก็จะถูกต้องตามระบบ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ในเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมนี้ในรายการธรรมรับอรุณเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมหลักสูตรการรีเกรนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้ตอบปัญหาของคุณอัมพรสุญญดาราซึ่งท่านก็เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นแฟนรายการอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ของสปป.ลาวซึ่งก็เป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องกับเรานี่เองนะคะก็คิดว่าคงจะได้ประโยชน์ความรู้ตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักการะมาทุกประการแล้วนะคะค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกรวมทั้งกราบนมัสการและขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกด้วยที่ทำให้รายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้มีรายการดีๆเช่นนี้แล้วก็มีลูกศิษย์เอกของท่านคือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณนะคะพรุ่งนี้เช้าตีห้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนกันเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนช่วงของการสักการะก็กับดิฉันนั้นก็พบกันเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ